No myślę, że dla wielu z Państwa jutro dzień wolny od pracy, od wczesnego wstawania, no to może jeszcze radio jest włączone. Pierwsza na naszym zegarze. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszamy do trzeciej. Dzisiaj mamy pierwszy dzień listopada. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą środową noc i w każdą piątkową noc. Dziś audycja szczególna, no bo to szczególny dzień i mogę powiedzieć i zaprosić, zachęcając niejako Państwa do wysłuchania radia, o dwóch takich motywach przewodnich naszego dzisiejszego spotkania. Pierwszym z nich na pewno jest rocznica wielkiego koncertu. Myślę, że dla tych, którzy byli wtedy na warszawskim Torwarze, to wielki koncert był i na wielki na zawsze pozostanie. 27 lat temu po raz pierwszy w naszym kraju wystąpiła grupa Pearl Jam. Your garden. book amongst the many on a shelf. Sierpnia 1996 roku dokładnie formacja Pearl Jam wydaje swój czwarty, wspaniały, no bo jak oczywiście mógłbym powiedzieć, album No Cut, i z tym właśnie albumem wyrusza w tournée. 14 koncertów w Ameryce Północnej, 19 w Europie, w tym ten jeden, pierwszy, bardzo ważny, jeszcze raz przypomnę, dla fanów muzyki rockowej, koncert zespołu Pearl Jam na warszawskim Torwarze. Przypadł na pierwszy dzień listopada, to dzień szczególny dla nas. O tym wszystkim opowiada Mike McCready, gitarzysta zespołu. Tak, to był pamiętny koncert, choć nie pamiętam, gdzie się odbył. Nie pamiętam kto. Chyba ktoś z agencji koncertowej powiedział, że tutaj Święto Zmarłych to jest coś o wiele bardziej poważniejszego niż Halloween w Stanach i że były nawet głosy, żeby koncertu nie organizować. Muszę przyznać, było to dla nas kompletne zaskoczenie. Nie wiedzieliśmy, co zrobić, chcieliśmy grać, bo nigdy wcześniej nie graliśmy w Polsce, a inny termin nie wchodził w rachubę. Z drugiej strony nie chcieliśmy obrażać niczyich uczuć. Ktoś rzucił pomysł, żeby zacząć przy świecach. Bardzo nam się to podobało. Potem zrobił się z tego prawdziwy rockowy koncert. Widać było, że publiczność zna naszą muzykę i świetnie reaguje. To zawsze jest niewiadoma w miejscach, w których gra się po raz pierwszy. No, nie wiem jak państwo, ja niestety na tym koncercie nie byłem. Chyba jeszcze byłem zbyt młody, ale byli moi starsi koledzy, którzy z entuzjazmem opowiadali mi o tym wspaniałym wydarzeniu na warszawskim Torwarze. Wydarzeniu, które odbyło się dokładnie 27 lat temu. 26 utworów. Wspaniała setlista. No i ten koncert, który w sercach fanów na pewno pozostanie na długo. On how this life ends. checked your hands and studied the lines. Have you the belief that the road ahead ascends off into the light? Seems that needlessly it's getting harder. Dziś muzyka Pearl Jam. Wójcik Rebek mówi dobranoc. Tylko z płyty No Code. I'm Open Sometimes i Present Tense. Płyta No Code wydana 27 lat temu i nagrana w składzie Mike McCready gitara, Jeff Ament gitara basowa, Stone Gossard gitara. Jeszcze wtedy Jack Irons na perkusji, no i Eddie Vedder śpiewał i przygrywał na gitarze. Wspaniała to płyta, wspaniała to okładka, wspaniałe wspomnienia. No i teraz mam właściwie dwie sprawy do Państwa związane z naszym kontaktem, który, nie ukrywam, chciałbym, aby był cały czas tym nocnym kontaktem, tym kontaktem mailowym. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i tradycyjnie proszę dać znać, czy Państwo są po drugiej stronie o tej porze. 1:15 na naszym radiowym zegarze, a może ktoś z Państwa na tym koncercie na Torwarze był i się ma ochotę pochwalić. No z wielką zazdrością, ale obiecuję, że przeczytam ten list na antenie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. 27 lat temu formacja Pearl Jam pierwszy raz wystąpiła w naszym kraju. No i to jest jeden z tych dwóch praktycznie głównych wątków, chociaż może i pojawi się trzeci dzisiaj w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Drugim wątkiem z racji 1 listopada jest wątek wspomnieniowy. Nie ukrywajmy, bo to przecież bardzo dobra okazja do tego, abyśmy przypomnieli sobie głosy i muzykę osób, które współtworzyły tą wspaniałą scenę amerykańskiego zachodniego wybrzeża z Seattle. Głosy i osobistości, których już nie ma, które odeszły w zbyt młodym wieku. Is the 24 minuty po godzinie pierwszej, program trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i kiedy pojawia się wątek albo temat, albo jeden z motywów przewodnich audycji dotyczący osób z Seattle, które no niestety zbyt wcześnie odeszły, a które tworzyły wspaniałe rzeczy, no to nie sposób przejść obojętnie obok postaci Andy'ego Wooda. Człowiek, który tak naprawdę związany był z dwoma muzycznymi większymi projektami, bo chodzi o grupę Malfunction, którą tworzył razem ze swoim bratem, no i oczywiście o formację Mother Love Bone, którą tworzył między innymi ze Stonem Gossardem, z Jeffem Amentem. No niestety w wieku 24 lat odszedł, przegrał z nałogiem i nawet nie doczekał premiery pierwszej płyty zespołu Mother Love Bone. No i można by było sobie oczywiście zadać pytanie, no i można je zadać, tylko odpowiedzi nigdy nie uzyskamy. Co by było, gdyby żył? Jaką by grał teraz muzykę? Ile formacja Mother Love Bone by wydała płyt? No na te pytania nigdy nie znajdziemy już odpowiedzi, wiadomo, ale do tej debiutanckiej płyty zespołu Mother Love Bone zawsze możemy wracać, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy pierwszy dzień listopada i wspominamy Andy'ego Wooda. Yeah. Stardog Champion, formacja Mother Love Bone i niezastąpiony Andy Wood, niezwykle charyzmatyczny, z wielkim potencjałem lider, wokalista i podobno wspaniały człowiek, tylko niestety jedna płyta z zespołem Mother Love Bone, bo w wieku 24 lat artysta przegrał walkę z nałogiem. No i historia amerykańskiej muzyki rockowej z zachodniego wybrzeża, szczególnie z miasta Seattle, tak się pisała. O tym chyba bardzo dobrze wiemy, ale 1 listopada warto przypominać te momenty, te osoby i te płyty, bo po śmierci Andy'ego Wooda przyjaciel, jeden z najbliższych przyjaciół, Chris Cornell, stworzył specjalnie z myślą o artyście kilka piosenek, zaprosił byłych kolegów z zespołu i powstał projekt, który będziemy pamiętali już na zawsze i którego płyta, myślę, że u każdego fana muzyki rockowej stoi na półce. Temple of the Dog. Cup's already overfilled, yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies, the slaves are working. The blood is on the table, and the mouths are choking. Grupa, która formowała się w 1990 roku i w tym samym roku nagrywany został ten album i wtedy jeszcze nieznany szerszej publiczności Seattle Eddie Vedder, bo to też czas, kiedy formowała się grupa Pearl Jam, dosłownie przypadkiem był w studiu razem ze Stonem Gossardem i z Jeffem Ementem podczas nagrywania tej piosenki Hunger Strike i podobno sam zaproponował, że mógłby jedną z partii wokalnych zaśpiewać razem z Chrisem Cornellem. I do dziś mamy ponadczasowe dzieło, ja często używam tego określenia, no ale są płyty, są albumy, są utwory, o których inaczej powiedzieć nie możemy. Temple of the Dog, założony przez też nieżyjącego już dzisiaj Chrisa Cornella, niezwykłej postaci, niezwykłego frontmana, niezwykłego lidera, no i przyjaciela Andy'ego Wooda, który zaprosił do składu Eddie'ego Vedera, Jeffa Ementa, Stona Gossarda, Mike'a McCready'ego, Matta Camerona i jeszcze kilku innych muzyków, aby stworzyć ten jeden, jedyny, bardzo ważny dla całego świata muzyki rockowej album. Say Hello to Heaven, napisana specjalnie dla Andy Wooda przez Chrisa Cornella, którego też nie ma już z nami. Można sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego mając taką sławę, popularność, fanów na całym świecie i ciągle niegasnącą charyzmę? Dlaczego 18 maja 2017 roku po koncercie w Detroit artysta odebrał sobie życie? Nie ma go dzisiaj z nami, ale jego głos pozostanie na zawsze. Jego muzyka na płycie Temple of the Dog czy na płytach Soundgarden zawsze będzie gdzieś blisko nas. 16 minut do godziny drugiej, program trzeci Polskiego Radia. Pierwszy dzień listopada w mailu cichutko, no ale rozumiem, to jest też taki czas, kiedy być może chcą Państwo się wyciszyć, a my wspominamy tych wielkich muzyków z zachodniego wybrzeża, no i ten wielki koncert, który odbył się tutaj, nieopodal naszego radia, dokładnie 27 lat temu. Thank you. a strange creeping. He seems distracted, and I know just what is gonna happen there before his first day. Off He Goes jako numer 6 na płycie No Code, na według wielu niespójnej płycie zespołu Pearl Jam. Może coś w tym jest, no ale jeżeli ktoś jest tak zaślepiony, jeżeli chodzi o ten zespół jak ja, to nie zwraca uwagi na tego typu komentarze. Płyta sprzedała się znakomicie, radziła sobie na listach przebojów, no i panowie utwierdzili w przekonaniu publikę na całym świecie i fanów muzyki rockowej, że już wiele, a przypominam, był to rok 1996, znaczą w światowym roku. Pod numerem 12, jako 12 utwór podczas koncertu, pierwszego koncertu na warszawskim Torwarze 27 lat temu. Teraz mamy 9 minut do godziny drugiej. A propos koncertów, to mam dla Państwa wiadomości. Pierwsza taka, że już teraz zapraszam serdecznie na niedzielny wieczór o godzinie 25. Usłyszymy się w audycji Trójka Live. Audycja potrwa 2 godziny, także zapraszam bardzo ciepło. I a propos koncertów, to chciałbym jeszcze raz Państwu powiedzieć, że strasznie zazdroszczę wszystkim tym z Państwa, którzy w październiku byli podczas jednego z tych 2 wieczorów w Spodku. Yeah. Podobno niesamowite to wydarzenia były w katowickim Spodku, no bo jeżeli zespół Hej się reaktywuje specjalnie na takie koncerty, no to musi być dobrze. Zazdrość, dokładnie tak jak w tytule tej piosenki, zazdrość mi opanowała, kiedy słyszę relacje z tych właśnie występów. Tutaj z oficjalnej płyty koncertowej formacja Hej. Dzisiaj formacja, która nigdy nie ukrywała przy tworzeniu swojej pierwszej płyty to, jak wielką inspiracją jest muzyka Seattle. 2,5 minuty do godziny drugiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jednym z dwóch motywów przewodnik naszego spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc, są wspominki tych wielkich ikon, tych wielkich nazwisk i tych wielkich muzyków sceny z Seattle, bo 1 listopada to przecież dobra okazja ku temu, abyśmy odświeżyli swoje ulubione płyty.